Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 23 кастрычніка ў праскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака вячоркі. У сённяшнім плейлісце яшчэ ў нас засталіся Казалпін, Наталі Коул, Анна Марія Ёпак, Джон Скофілд, Пэт Мэтінні, Бадзі Гай і Карлас Сантана, Майк Стэрн, Энрика Рава, Квінсет, Касандра Уілсон, Стэн Гетц. Я спадзяюся, што ўсіх гэтых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. Ну, а цяпер у нас на чарзе з нагоды, зразумела, сёння тры спявачкі, удзельніцы калектыву пад назвою Акана, ад'язджаюць ажно на 5 тыдняў у Швейцарыю, дзе яны будуць гастраляваць разам з мясцовымі джазавымі музыкантамі пад назвою Казалпін. 5 тыдняў, 12 канцэртаў. Я думаю, што па вяртанні мы пагаворым з дзяўчатамі, як ім там гралася, як ім выступалася. Ну а пакуль што мы паслухаем твор з першага альбома гэтага сумеснага калектыву пад назваю «Сядзьмо, мамко». Thank you. Свабода джаз. Навіны з Беларусі і свету. Наша Ніва паведаміла, абраныя намінанты на шостую ўзнагароду еўрапейскай зялёнай сталіцы 2015. За гэтае званне будуць спаборнічаць Брыстэль і Глазга, Вялікабрытанія, Брусэль, Бельгія, Быдгашч, Польша, Дублін, Ірляндыя, Коўна, Літва, Кютахія, Турцыя і Любляна, Славенія. Пераможца будзе абраны міжнароднай групай экспертаў на падставе 12 крытэрыяў, якія што вызначаць экалагічнасць гарадскога ладу жыцця. Анатоль Сіўко з Беларусі стаў уладальнікам другой прэміі другога міжнароднага конкурсу вакалістаў імя Мусліма Магаваева, які адбываўся ў Маскве 20-21 кастрычніка. Гран-пры конкурсу атрымаў прадстаўнік Узбекістану Жэнісбек Піязаў, першую – расіянін Сергей Плюсін. Дзве трэція прэміі падзялілі Ірына Косціна з Расіі і Уладзімір Больт з Нямеччыны. На конкурс прыйшло больш за 200 заявак, да спаборніцтваў дапусцілі 17 вакалістаў з 10 краін. Два гады таму на першым конкурсе імя Магаваева першую прэмію атрымаў беларускі барытон Ілля Сільчукоў, трэцюю – Аксана Волкова. Прабачте. Сайт ultramusic.com учора паведаміў, што беларускі рок-гурт NRM нечакана для ўсіх адправіў заявку на ўдзел у беларускім адборы на конкурс «Еўравізія 2013». Нечаканая заявка ад НРМ можа змяніць стаўленне да конкурсу, чыя рэпутацыя ў Беларусі ў апошнія гады звязаная з бясконцымі скандаламі і малацікавым папсовым фарматам. Сайт цытуе Піта Павлова, які заявіў: «Мы заўсёды толькі перамагаем, таму і зараз удзельнічаем, бо ў нас ёсць песня, якая дакладна пераможа. Няма шансаў, што хтосьці напіша такую моцную песню, якая так пасуе фестывалю». Паўфінал адбору, дзе галасуе толькі журы, запланаваны на сярэдзіну лістапада. Сам фінал, дзе ўжо галасаваць будуць і гледачы, пройдзе 7 снежня. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухвалены раней у ЗША рашэнне пра санкцыі да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстранга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстранг афіцыйна пазбаўлены ўсіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс. Кіраўнік арганізацыі ПЭК Маквот заявіў, што для Лэнса Армстранга няма месца ў роварным спорце. Раней антыдопінгавае агенцтва ЗША абнародвала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстранга, абвінаваціўшы яго ва ўдзеле ў самай прадуманай і паспяховай кампаніі ўжывання допінгу ў свеце. Гэта былі навіны на хвалях. Свабоды джаз. Вяртаемся мы да музыкі. У нас на чарзе Наталі Коул. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. Though it may seem to me that's everything, the mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Наталі Коул співала у ефіры «Свободи джаз». Крочем далі, у нас на чарзі Майлз Девіс і у слинній композиції піаніста Телоніуса Монка «Round Midnight». Майлз Дэвіс, кампазіцыя Тэлоніуса Монка, «Раунд Міднайт». Першым прагучыць наступная п'еса. Я хацеў бы распавесці такую невялічкую гісторыю. У 1994 годзе у конкурсе маладых выканаўцаў на славянскім базары ў Віцебску ад Польшы ўдзельнічала Анна Марія Ёпек. Журы конкурсу ў тым годзе ўзначальваў Мішэль Легран. Па выніках конкурсу Анна Марія Ёпек не ўвайшла ў лік лаўрэатаў, але яна атрымала прыз прэсы. І на цырымоніі ўручэння прызоў наогул сам спадар Мішэль Легран падняўся, выклікаў яе на сцэну, залез у кішэньку свайго пінжака, дастаў адтуль канверцік і сказаў, што тут ад мяне асабісты прыз у 1000 даляраў, які я хачу вам даць, таму што я веру, што вы зробіцеся вялікай спявачкай. Многія журналісты, шчыра кажучы, так скептычна да гэтага паставіліся. Тым не менш, як пазней высветлілася, Мішэль Легран адзіны з сябраў журы, хто паставіў Анне Марыі Ёпек дзве дзясяткі. І вось мінула тры гады, здаецца, і па выніках анкетавання чытачоў польскага часопіса «Джаз Форум» Анна Марыя Ёпек была прызнаная лепшай джазавай спявачкай Польшы. Гэтага сапраўды дарага каштуе. У 2000 годзе яна выдала альбом, запісаны разам з зоркай сусветнага джазу Пэтам Маціні. А зараз я прапаную вам паслухаць у выкананні Анны Марыі Ёпек песню, якую напісаў Северын Краеўскі на словы Агнешкі Асецкай. «Кеды мне юж не бэнджі». Siądź z tamtą kobietą, twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie, spacie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie thank you. kobietą w górę rzek. Kiedy mnie już nie będzie, znajdźcie polanę smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłam, a przecież byłam, no przecież byłam. Śniłam, no przecież byłam, no przecież. Черговая полгодины вершения свободы джаз зачиняя Барбара Стрейзанд с песней «Luck be a lady». But there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on a date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay, and so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передачів від 1995 року. Тисячі тематичних досліджень, обмеркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколі прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління. Золотий запас. Вільний університет свободи. Свобода. Час. Новини з Беларусі свету на хвалях свободи джаз. Наша Ніва повідомила, обраные номінанты на 6-ю узнагароду Европейской зеленой столицы 2015. За гэтае званне будуць спаборнічаць Брыстэль і Глазга, Вялікабрытанія, Брусэль, Бельгія, Быдгашч, Польша, Дублін, Ірляндія, Коўна, Літва, Кютахія, Турэччына і Любляна, Славенія. Пераможца будзе абраны міжнароднай групай экспертаў на падставе 12 крытэрыяў, што вызначаць экалагічнасць гарадскога ладу жыцця. Анатоль Сіўко з Беларусі стаў уладальнікам другой прэміі другога міжнароднага конкурсу вакалістаў імя Мусліма Магамаева, які адбыўся ў Маскве 20-21 кастрычніка. Гран-пры конкурсу атрымаў прадстаўнік Узбекістану Жэнісбек Піязаў. На конкурс прыйшло больш за 200 заявак. Да спаборніцтваў дапусцілі 17 вакалістаў з 10 краін. 2 гады таму на першым конкурсе імя Магамаева першую прэмію атрымаў беларускі барытон Ілля Сільчуков, трэцюю – Аксана Волкова. Сайт ultramusic.com учора паведаміў, што беларускі рок-гурт NRM нечакана для ўсіх адправіў заяўку на ўдзел у беларускім адборы на конкурс «Еўравізія 2013». Сайт цытуе Піта Павлова, які заявіў: «Мы заўсёды толькі перамагаем, таму і зараз удзельнічаем, бо ў нас ёсць песня, якая дакладна пераможа. Няма шанцаў, што хтосьці напіша такую моцную песню, якая так пасуе фестывалю». Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухваленае раней у ЗША рашэнне пра санкцыі да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстранга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстранг афіцыйна пазбаўлены ўсіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс. Раней антыдопінгавае агенцтва ЗША абнародвала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстранга, абвінаваціўшы яго ва ўдзеле ў самай прадуманай і паспяховай кампаніі ўжывання допінгу ў свеце. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джазу скарачэнні, а ў поўным выкладзе у нас на чарзе ў музычнай частцы дуэт двух славутых гітарыстаў Джона Скофілда і паэта Мацінні «The Red One». Thank you. Гэта быў дуэт двух выдатных гітарыстаў Джона Скофілда і Пэта Метіні. А я хацеў бы нагадаць яшчэ раз, што дзеля таго, каб з вамі кантактаваць пастаянна, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Гэтыя такія пляцоўкі, як асноўныя, сайт нашага радыё свабода.орг, Facebook, спецыяльная старонка «Свабоды джаз». Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. І вось сёння мы атрымалі наступны тэкст ад Константіна Касяка. Ён піша: «Дзякую вам за тое, што вы ёсць. Штодня працуючы, слухаю вашу перадачу, якая разбаўляе руціну працоўнага дня». Ну, добра, калі б яна яшчэ не перашкаджала самому працоўнаму працэсу. Пастаўце, калі ласка, што-небудзь з 30-х, калі ёсць мажлівасць. Канешне, такая мажлівасць ёсць. У нашым сённяшнім плейлісте значыцца біг-бэнд Бенні Гудмана, які мы зараз і будзем слухаць. просьбу нашага пастаяннага слухача Канстанціна Касяка прагучала нешта, як ён прасіў, з 30-х, а менавіта біг-бэнд Бенні Гудмана. Сябры, я яшчэ раз вам нагадаў, дзе да нас можна звяртацца са скаргамі, прапановамі, просьбамі. У тым ліку вы можаце папрасіць, каб нешта прагучала сапраўды ў эфіры у адной з праграм «Свабоды джаз». Толькі, калі ласка, зважайце на тое, што нашыя магчымасці, магчымасці нашай музычнай бібліятэкі таксама не вельмі вялікія. Тым не менш, далей мы будзем слухаць яшчэ адзін вельмі цікавы, спадзяюся, дуэт гітарыстаў, менавіта Бадзі Гая і Карласа Сантаны. А п'есу называць не буду, яе ўсе ведаюць, аматары блюза тым больш. У эфіры «Свабоды джаз» быў дуэт гітарыстаў Бадзі Гая і Карласа Сантаны. А цяпер мне хочацца нагадаць пра некаторыя падзеі, якія прыпадаюць на сённяшні дзень. 23 кастрычніка ў межах марафону «Салідарнасці» з палітвязнямі пройдзе прэзентацыя фільма «Плошча. Жанчыны. Пабітыя чаканні». У фільме ўзялі ўдзел Марына Лобава, Аксана Сцяпанова, Алена Дубовік, Таццяна Севярынец, Людміла Мірзаянова, Наталля Пінчук, Ірына Панкавец, Валянціна Аліневіч, Юлія Сцяпанова, Валерія Хоціна, Ларыса Стома. Пачатак о 18 гадзіне па адрасе Менск, вуліца Чарнышэўскага, 3. Акустычны канцэрт Паліны Рэспублікі ў клубе «Графіці» Менск, завулак Калініна, 16, распачнецца о 19 гадзіне. На стадыёне «Дынама» адбудзецца матч групавога раунду Лігі чэмпіёнаў «Батэ» Беларусь, Валенсія, Гішпанія. Пачатак у 21:45. Сёння ж у рамках дыскусійнага кінаклубу «Blow Up» адбудзецца прагляд і абмеркаванне дакументальнага серыялу BBC «Як мастацтва стварыла свет». Сёння заключная серія «Да смерці і назад». Пачатак о 19 гадзіне па адрасе Менск, вуліца Кульман, 2, пакой 421. О 19 гадзіне камерная заля імя Рыгора Шырмы Беларускай дзяржаўнай філармоніі, праспект Незалежнасці, 50, Польскі інстытут у Менску запрашае на канцэрт фартэпіянных дуэтаў. У праграме лютаслаўскі піана-дуо, Эмілія Сіташ і Бартоламей Вонсік, Польша, і кон-аніма Юлія Архангельская і Александр Палякоў, Беларусь. У праграме ў нашым шорт-лісце, плэй-лісце яшчэ адзін гітарыст, менавіта Майк Стэрн у кампазіцыі «Bird Blue». Oh, Майк Стэрн у п'есе пад назваю «Бёрд Блю». Гляжу на манітор і бачу, што інтэрнэтаўскія сцяжыны завялі мяне ажно на сайт, які называецца belarustv.by. І бачу я там наступную аб'яўку. Звяртаем вашу ўвагу, напісана на гэтым сайце, што ў сувязі з трансляцыяй матча «Батэ-Валенсія» па просьбе тэлегледачоў і заўзятараў тэлеверсія інтэрв'ю прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка беларускім СМІ пераносіцца на больш зручны час. Гледачы «Беларусь-1» убачаць яго заўтра адразу пасля панарамы. Ну, вось такія рэчы часам адбываюцца і ў нашай рэчаіснасці. Мне засталося толькі нагадаць, чым адзначыўся дзень 23 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У 1956 годзе адбылася першая тэлевізійная перадача з ужываннем відэазапісу на магнітнай стужцы. 23 кастрычніка 1928 году нарадзіўся Юрый Савульскі, расійскі кампазітар, дырыжор і папулярызатар джаза. Пачынаў ён, дарэчы, ў аркестры Эдзі Рознера, і мне ў свой час пашэнціла сустракацца з гэтым вельмі цікавым чалавекам. Сёння дзень народзіна ўзначаюць Александр Перцаў, былы вакаліст менскай групы «Прынцып Даміно», спевак Пётр Клыпа, а таксама прафесійнае свята адзначаюць усе рэкламісты. І вось менавіта для іх на заканчэнне сённяшняга эфіру «Свабоды джаз» і гучыць кампазіцыя пад назваю «Паркер». Гэта, канешне, не асадка, якой рэкламісты ствараюць часткова свой прадукт. Гэтая п'есу «Стан Гетц» прысвячае славутаму саксафаністу Чарлі Паркеру. На сёння «Свабода джаз» завершае сваё вяшчанне. Мы, як заўсёды, сустрэнемся на наступны дзень з вамі. А сёння для вас працавалі Жэрэка Томіч, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбярэцкі. Пачуемся заўтра.